Yippie-ja-ja-ja-ja-yippie-ee. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Rotterdamse brandweer heeft vanochtend het sein brandmeester gegeven bij de loods van afvalverwerker AVR. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Gisteren moesten enkele muren worden gesloopt om beter bij de vuurhaard te kunnen komen. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met nablussen. Bij een andere afvalverwerker in het land, een metaalafvalverwerker in Halen in Limburg, woedt sinds middernacht een grote brand. Komt veel rook vrij en de provinciale weg N273 is afgesloten. Voor zover bekend is bij die brand in Halen niemand gewond geraakt. Arriva wil 26 treintrajecten overnemen van NS. Dat zegt de topman van Arriva tegen de Volkskrant. Als het aan het kabinet ligt, zijn die lijnen van het hoofdrailnet nog 10 jaar exclusief voor de NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consument en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. President Biden gaat dinsdag naar de Amerikaanse staat Michigan om daar de stakers in de auto-industrie te bezoeken. Zo'n 19.000 werknemers van de Big Three, Ford, General Motors en Chrysler, staken al ruim een week voor onder meer een hoger salaris en een 4-daagse werkweek. De weersverwachting wisselend bewolkt. Vanochtend enkele buien, vooral in het westen. Maar vanmiddag breiden die buien zich uit naar de rest van het land. Maxima vandaag tussen 16 en 18 graden. Morgen is het droog met opklaringen en wolkenvelden bij middagtemperaturen rond 20 graden. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het geert on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is 9:03. Tot 11:00 zijn we bij u. Met natuurlijk, zoals elke week om 9:00, Kees Boonman, onze politieke commentator. Daarna gaan we het hebben over het tragische conflict in Soedan. 20 jaar geleden werden burgers daar ook al op grote schaal slachtoffer van. En nu lijkt het weer hetzelfde te gebeuren. Dan bewerkt voedsel. Dat is nog veel en veel slechter dan wij denken. En hoe komen we daar vanaf? Het is heel moeilijk nog eens een keer te vermijden ook. Plattelanders vinden de afbraak van hun voorzieningen helemaal niet zo erg, blijkt uit een proefschrift. En om 10:00 dan komt Sanne Bloeming. Die schreef echt een leuk boek over pijn. Jawel, zelf leidt zij aan chronische pijn en ze dook helemaal in dat onderwerp. Dan de stoelen in de kunst. Bouw van Houwelingen bespreekt de boeken. En Ingmar Heitz over de wereldhoofdstad van de literatuur en de poëzie. Jawel, Utrecht. Zometeen de vraag, moet anticonceptie gratis zijn? Maar eerst gaan we het hebben over migratie. Ja, het was bij de algemene beschouwing een beetje de olifant in de kamer. Migratie in de Tweede Kamer. Politici en journalisten zijn niet goed op de hoogte van de werkelijke feiten over migratie. Burgers blijven daardoor verstoken van belangrijke informatie over de instroom van asielzoekers. En ook belangrijke informatie voor de verkiezingen. Hein de Haas is migratiewetenschapper, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij heeft een boek geschreven waarin hij vele mythen over migratie ontzenuwt. Hoe migratie echt werkt. Het verschijnt in 9 talen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid. Hier zit niet een hoogleraar die voor of tegen migratie kon pleiten. Nee, dat is ook het hele probleem met het debat. Het debat is volledig gepolariseerd en ook vastgelopen in een soort oppositie tussen voor en tegen migratie. En ik zeg wel eens tegen de journalisten van, je vraagt gewoon niet aan een econoom of je voor of tegen de economie bent. Dat is een tamelijk onzinnige manier om met migratie om te gaan. En dat is wel de aard van het politieke debat op dit moment. En dat is eigenlijk mijn hoofdkritiek. Want het is een fenomeen en daar kan je voor of tegen zijn. Dat is helemaal niet het punt. Nou, er is niks voor of tegen bent. Nee, precies. Het bestaat. Het bestaat, maar dat wil niet zeggen dat het geen positieve en negatieve kanten hebben. En afhankelijk van waar je staat in de maatschappij, dat je dat als meer wenselijk ziet. Het punt is meer dat je het probeert te begrijpen. Wegdenken of je kop in het zand steken en met oplossingen komen die niet helpen, die de afgelopen 30 jaar niet hebben geholpen, is geen weg voorwaarts. Dus je ziet een enorme angst in de politiek om de waarheid over migratie te benoemen. En die waarheid is dat, ja, migratie heeft positieve en negatieve kanten, maar het is een niet weg te denken fenomeen. Migratie is van alle tijden letterlijk. Het is misschien een cliché, maar het is een cliché wat we eindelijk eens een keer serieus moeten gaan nemen. En dat betekent dat we eerst moeten begrijpen hoe migratie inderdaad echt werkt. En dan kun je gaan nadenken hoe je dat eventueel kunt gaan reguleren. U schrijft in het boek dat het altijd wordt gekaapt door mensen met een andere agenda of met belangen. En een mythe die u ontkracht is bijvoorbeeld, we worden overspoeld. Valt eigenlijk wel mee. Een andere mythe van de andere kant die u ontkracht is, migratie is goed tegen vergrijzing of goed voor de arbeidsmarkt. Ddat valt eigenlijk ook wel weer tegen. Ja, dus het pro- en anti-kamp overdrijft heel erg de voor- en nadelen van migratie. Maar ook allerlei andere organisaties spannen het thema voor een karretje. Bijvoorbeeld internationale vluchtelingenorganisatie, UNHCR, is vrij manipulatief met cijfers omgegaan, waardoor het lijkt alsof het aantal vluchtelingen explodeert in de wereld. En dat doet zij, vermoed, om aandacht en funding te werven. Maar daarmee is het ook een soort pervers effect, want daarmee bestendigen zij dat idee dat het uit de hand aan het lopen is. Hoe hebben ze die cijfers dan gemanipuleerd? Is misschien een groot woord, maar een beetje. Nou, ze hebben appels met peren vergeleken. Wat betekent steeds meer landen toegevoegd aan een database, maar ook de binnenlands ontheemden, dat zijn er ongeveer 3 tot 4 keer meer dan internationaal vluchtelingen, opeens aan die cijfers toegevoegd. En dan zie je die grafiek natuurlijk exploderen. Maar dat zie je overal. Hè? Je ziet ook aan het zeg maar anti-migratiekamp dat de negatieve effecten van migratie sterk worden overdreven. Er wordt gedaan alsof migranten banen afpikken, lonen drukken, criminaliteit doet stijgen, of dat migranten verantwoordelijk zijn voor de woningtekorten. Maar aan de positieve kant inderdaad, migratievergrijzing oplossen is volstrekt irrealistisch. Nou, maar je kunt je ook voorstellen dat mensen die al heel lang op een, wat u zegt, dat ze verantwoordelijk zijn voor de woningtekorten. Nou ja, er zijn ook mensen die heel lang op een woning wachten en die dan zien dat de woningen naar statushouders gaan en die denken dan, ja, de migranten zijn verantwoordelijk voor de woningtekorten. Nee. En dan kan je ook niet zeggen dat dat helemaal niet waar is. Nee, de ergernissen op lokaal niveau zijn volstrekt voorstelbaar. Zonder meer. Alleen het is politiek heel aantrekkelijk om dan te doen alsof, om dat voorbeeld van woningtekorten te nemen, alsof het tekort aan betaalbare woningen structureel een gevolg is van immigratie, terwijl het de ware oorzaak daarvan is dat we geen sociale woningbouw meer bouwen, dat we die sector eigenlijk aan het afbouwen zijn, dat we minder die woningmarkt gaan reguleren. En het heeft ook met een hele reeks andere factoren te maken. Migratie is daar maar een klein onderdeel van. Maar het is politiek heel aantrekkelijk om te doen alsof het dan de schuld is van immigratie, om de aandacht af te leiden dat de politiek natuurlijk verantwoordelijk is, mm-hmm, door het woningmarktbeleid, dat we een structureel tekort hebben aan betaalbare huisvesting. Maar goed, wat mensen voelen, dat is wel zo. Dat ze geen woning krijgen en dat er iemand anders in gaat die wel een woning krijgt en dat dat een statushouder is. Nee, dat is eigenlijk maar een klein percentage. Je ziet alleen dat percentage groeit, niet omdat het aantal vluchtelingen groeit, maar omdat de voorraad betaalbare woningen krimpt. En we bouwen eigenlijk bijna geen betaalbare woningen meer in Nederland. Dus maar dan wordt het gehalte statushouders relatief steeds groter. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat als je wereldwijd kijkt, dat die beeldvorming, dat armoede en ongelijkheid en oorlog tot steeds meer migratie leidt, klopt gewoon niet. 3% van de wereldbevolking is een internationaal migrant. Dat percentage was 50 jaar geleden hetzelfde. Het lag waarschijnlijk een eeuw geleden hoger. Maar er zijn nu meer mensen. Ja, er zijn meer mensen inderdaad, maar het is niet... Absoluut zijn het er meer, maar relatief zijn het er niet meer geworden. Ja, maar het is wel belangrijk, want bijvoorbeeld er ontstaat een beeldvorming, omdat we worden geconfronteerd met mediabeelden, bijvoorbeeld over bootjes, hebben nu heel veel mensen de indruk dat migratie naar Europa voornamelijk een fenomeen is van bijvoorbeeld illegale migratie. Terwijl 9 van de 10 Afrikanen die naar Europa komt volstrekt legaal met een paspoort en visum in de hand. En die komen... Werken. De arbeidsvraag is de echte oorzaak van migratie. En dat hoor je bijna nooit in het debat. Want mensen hebben het over klimaatverandering. Dat een grote factor is in het veroorzaken van migratie. Dat is ook een mythe die ontkracht wordt in het boek. Ja, de belangrijkste wijsheid die ik heb opgedaan is eigenlijk: mensen gaan migreren omdat het een belofte biedt op een betere toekomst. En vaak wordt die ook wel ingelost. Ja, we zien dat bijvoorbeeld het is armoede zorgt ervoor dat mensen niet kunnen migreren. Je ziet juist dat middeninkomenslanden, daar komen de meeste migranten vandaan. Ja. Maar mensen gaan niet migreren als er geen mogelijkheden zijn in het algemeen. Dus het overgrote deel van migratie gaat niet over vluchtelingen. Het gaat over arbeidsmigratie. En de instroom, zeg maar, naar westerse landen hangt heel sterk samen met de arbeidsvraag. U zegt dus de arbeidsvraag is de werkelijke reden dat mensen migreren. Die weten gewoon dat er emploi is. Ja, en dat weten wij ook. Bijvoorbeeld wordt net gedaan in Nederland en Europa alsof we alleen maar hoger opgeleide migranten nodig hebben. Maar kijk maar om je heen. Wie maakt de huizen schoon? Wie maakt de kantoren schoon? Wie zorgt voor ons voedsel? Wie werkt in de landbouw? En gaat u maar door. Dus er zijn hele sectoren die drijven op migrantenarbeid. Gedeeltelijk ook migranten zonder papieren. En dat is een soort publiek geheim. En dat is de hete aardappel. Dat is de olifant in de kamer die in het debat eigenlijk niet benoemd wordt. En er is een enorme discrepantie tussen een grote politieke trend de afgelopen 30 jaar naar economische liberalisatie. We hebben de grip op migratie als samenleving vrijwillig uit handen gegeven aan de private sector. Het zijn in private wervingsbureaus, we hebben de duizenden in Nederland, die voor die werving zorgen. Dus eigenlijk politici zeggen het een, maar ze doen het ander en ze weten best dat ze het ander doen omdat het ook wel uitkomt. Ja, politici zijn bezig met een soort wedstrijd verplassen wie het stoerst is over migratie, maar in de praktijk laten we heel veel dingen toe. We zetten allerlei legale migratiedeuren ook open. Dat lees je niet in de krant. En die beeldvorming over bootjes en muren en patrouilles, die leidt de aandacht eigenlijk af. Het is een soort rookgordijn wat wordt opgetrokken. Nou ja, maar leg je nou Caroline van der Plas bijvoorbeeld, die zegt, we mogen niet meer dan zoveel migranten hebben. Dan zegt u, dat kan zij helemaal niet gaan beloven. Nou, ik vind dat er op zich niks illegitiems is als je niet verlaagt tot racistische taal om te zeggen, ik wil minder immigratie. Maar dan moet je ook met serieuze voorstellen hoe je dat moet doen. En ik zeg altijd, wil je echt grip op immigratie krijgen, moet je bijvoorbeeld meer grip op de arbeidsmarkt krijgen. Moet je die arbeidsmarkt opnieuw gaan reguleren. Dat betekent een fundamentele ommekeer in economisch beleid. De vraag is, willen we dat? Een andere mythe die u ontkracht in uw boek. U zegt, die hekken die werken eerder averecht. Strengere grenscontroles. Dat wordt dan als een oplossing voorgesteld. Maar het werkt averechts, omdat mensen op het moment dat ze in een land zijn, niet meer heen en weer gaan, maar daar dan blijven. Ja, voor 1991, het startschot van de illegale bootmigratie was 1991. Toen is het visum ingevoerd voor Noord-Afrikanen om naar Zuid-Europa te komen. Daarvoor pendelden Marokkanen gewoon heen en weer naar Spanje. Die gingen een paar maanden of een paar jaar tomaten plukken. Ja. En gingen daarna weer terug, want waarom zou je in Spanje blijven? Dat Schengen-visum, daar was Spanje eigenlijk tegen, maar die moest mee in die Schengen-dynamiek. Want ze vonden dat wel handig, die pendelmigranten. Maar sinds dat Schengen-visum is ingevoerd en mensen inderdaad een visser moesten betalen, een smokkelaar, om die grens over te komen, werd natuurlijk steeds duurder. Hoe meer geld je betaalt, hoe meer, want migratie is een investering, hoe meer geld je betaalt, hoe meer je blijft. Dus als mensen hun banen kwijtraakten, bleven ze. En lieten hun familie vervolgens ophalen, overkomen. En het eindresultaat was dat je met meer dan 1 miljoen Marokkanen in Spanje met zit. Met de Brexit is een soortgelijk verhaal. De ironie is dat Brexit tot een ongekende immigratiepiek heeft geleid. Omdat Oost-Europeanen dachten, ik kies het zekere voor het onzekere. En het Verenigd Koninkrijk heeft nog nooit zulke hoge immigratie gezien als in de afgelopen paar jaren. Dus Brexit heeft wat dat betreft het paard volledig achter de wagen gespannen. Vandaar ook mijn pleidooi voor een migratiewetenschap. We vragen ook een econoom, als iets fout gaat in de economie, als we hoge inflatie hebben, wat moeten we doen? En wat we eigenlijk zien, dat de politiek uit de heup schiet, met simpele oplossingen komen die vaak de problematiek alleen maar erger maken. Hebben ze wel genoeg informatie? Weten ze wel genoeg? Mijn indruk is dat de meeste politici en ook hogere beleidsmakers wel degelijk weten hoe het zit. De waarheid wordt wat dat betreft bewust niet benoemd, omdat de politiek daar bang voor is. Bang voor de publieke opinie? Bang om te worden gezien als soft on immigration, zoals de Amerikanen dat mooi noemen. En ik denk dat het tijd wordt. Politici zijn wat dit betreft vastgedraaid in hun eigen leugens, loze beloftes, die de afgelopen 30 jaar eigenlijk nooit hebben gewerkt. En ik denk dat het tijd wordt voor een eerlijk debat over migratie, waarbij we eerlijk zijn over dat het tot een zekere mate onvermijdelijk is. Dat geldt ook voor asiel. En dan kun je gaan praten hoe kun je dat reguleren. En misschien ook wel verminderen. Maar dat betekent, als je dat zou willen verminderen, dat je dan ook echt te raden gaat bij wetenschappelijke inzichten over hoe je dat dan zou moeten doen. Maar gelooft u echt dat dat kan? Dat dat debat nog te redden is? Dat het nog een volwassen debat kan worden? Ik blijf optimistisch. Je hebt in de politiek vaak kantelpunten gezien over allerlei dossiers waar we dat vroeger niet mogelijk zagen. En ik denk dat kennis uiteindelijk wint. Oh ja, wat wint. Dan? Nou ja, het is een heel ander dossier. Ik noem maar het homohuwelijk. Oh zo, ja. En dat waren dingen die 20, 30 jaar geleden ondenkbaar waren. En zelfs in de Verenigde Staten en alle landen waar dat niet mogelijk was. En ik kan nog talloze andere voorbeelden. Ik blijf optimistisch en ik geloof, daarom heb ik het boek ook geschreven. Er is zoveel wetenschappelijke kennis over migratie. Ik vind dat het grote publiek recht heeft om dit te weten. En journalisten, hoop ik, worden hier ook mee geholpen om dingen niet voor zoete koek te slikken. Bijvoorbeeld, ik noem één voorbeeld, de Turkije-deal wordt nu gebruikt als voorbeeld hoe deals wel werken. Als je naar de grafiek kijkt, zie je dat migratie via Turkije naar Griekenland al sterk af was genomen voor die Turkije-deal. Nou, dit is een lang verhaal om verder uit te leggen, maar dat toont aan dat die claim niet klopt. En politici zouden eens wat vaker aan de tand moeten worden gevoeld als ze dit soort claims maken. Nou, zo werden wij ook, want we hadden laatst een onderwerp over Nigeria en hoe mensen daar mishandeld worden als ze daar naar Saoedi-Arabië emigreren. En in het boek staat dat het in de meeste gevallen lonend is om het wel te doen en dat mensen inderdaad welvarender terugkomen. Dus wij waren er laatst ook in gestonken. We horen alleen maar waar het fout gaat. En het is op zich goed natuurlijk als er mensenrechten schendingen zijn. Maar daardoor krijg je een heel scheef beeld. Dat voor de meeste mensen in arme landen is migratie een enorme vooruitgang. Als je zeg maar een Ethiopische vrouw bent en je gaat naar Saoedi-Arabië en je werkt daar een paar jaar, kun je inkomen vervijfvoudigen. Betekent dat je als je terugkomt een onderneming kunt beginnen. Mijn buurman in Marokko was illegaal 10 jaar in Spanje geweest en kon zijn eigen naaiatelier beginnen en zijn familie een betere toekomst bieden en zijn kinderen naar de universiteit sturen. En dat is wat mensen natuurlijk drijft. En dat werk, dat is er. Goed, het is helder. Hein de Haas, migratiewetenschapper, en heeft een boek geschreven, Hoe migratie echt werkt. Dank. Aanbevolen dus voor alle mensen en journalisten. Het Hof oordeelde onlangs dat de staat niet voor gratis anticonceptie hoeft te zorgen. Tot grote frustratie van bureau Clara Wigman, dat in 2019 de juridische procedure startte tegen die staat. Met de verkiezingen in november in het vooruitzicht zet de Belangenvereniging voor Vrouwenrechten alsnog alles op alles om die anticonceptie gratis te krijgen. Bij ons is Linde Briek, 6 advocaten bij bureau Clara Wigman. Hartelijk welkom. Ja, jullie hebben dus opnieuw bakzeil gehaald, zo gezegd. Was een teleurstelling of had je het wel verwacht? Nou, het is natuurlijk een teleurstelling. Ja. Waarom is het eigenlijk volgens dat Hof niet aan de staat? Ja, dat is misschien wel goed om inderdaad even te belichten. Kijk, het Hof zegt 1, het is nog niet helemaal of onomstotelijk bewezen dat vrouwen voornamelijk voor de kosten opdraaien. Dat zegt het Hof op basis van gegevens die overlegd zijn in de procedure. Daarvan zeggen wij, nou ja, je hebt ook common sense. We zien het allemaal en je merkt het als vrouw allemaal als je je anticonceptie afrekent. Vervolgens zegt het Hof en daarnaast is maar de vraag of als de kosten voornamelijk bij de vrouw liggen, of dat indirect discrimineren is. Waarschijnlijk, nee, maar dat Hof dan zegt dan vervolgens, dat is dan ook zo. Maar de vraag is de staat daarvoor verantwoordelijk? En moet de staat die discriminatie opheffen? Strekt de positieve verplichting van de staat op grond van verdragen zo ver? Was het dan het idee om anticonceptie gratis te maken? De pil of het spiraaltje? En ook bijvoorbeeld, noem maar wat, een mannencondoom? Dat zat er dan niet bij? Nee, dus wij zeggen, het gaat hier echt om anticonceptie waar de vrouw eigenlijk zeggenschap over heeft. Dus dat ziet op de pil, het ziet op het spiraaltje, hormoon, koper, het ziet op het hormoonstaafje, het ziet op het pessarium. Want ja, als vrouw, kijk, daar heb je zeggenschap over. Daarmee kan je zelf je zwangerschappen plannen. Ja. Het mannencondoom, hartstikke belangrijk. Ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar daar heb je als vrouw uiteindelijk niet de controle over. Dus het gaat echt over die anticonceptie die in jouw zelfbeschikkingsrecht jou als vrouw helpt. Maar, en daar gaat de zaak ook over. Maar hoeveel kost zo'n pil eigenlijk? Ja, de pil varieert. Want ik betaal hem niet, hoor. Dat is, nee, dat heb je meteen door dat ik de prijs niet ken. Maar nee, hoeveel kost dat? De pil varieert tussen de 7 en de 40 euro per kwartaal bijvoorbeeld. Maar een koperspiraal of een Mirena-spiraal, 150 euro voor een spiraaltje. En daar komt nog eens plaatsingkosten bij. Dus de huisarts 63 euro of bij de gynaecoloog 200 euro erbij. En als jij als vrouw... Maar mensen hebben toch een verzekering? Ja, maar het wordt maar vergoed, anticonceptie, tot 21 jaar uit het basispakket. Eigenlijk gaat het dan al van je eigen risico af als vrouw. En daarna moet je dat wel in één klap betalen als vrouw. En het is gewoon een grote hoeveelheid geld voor veel vrouwen in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat 8% van de vrouwen in Nederland af en toe gewoon geen anticonceptie kan betalen. Nou, meer dan 2 miljoen vrouwen in Nederland gebruiken anticonceptie. Dan hebben we het zo over tussen de 170 en de 200.000 vrouwen in Nederland die af en toe geen anticonceptie kunnen betalen of voor anticonceptie kunnen kiezen die passend voor hen is. Maar het is altijd goedkoper dan een baby. Nou ja, en daarom zeggen wij ook, daarom is het zo belangrijk voor de maatschappelijke en economische participatie van de vrouw in Nederland, de emancipatie, dat dit vergoed wordt. Want uiteindelijk, hoeveel kost dit nou als we dit zouden doen? Als de politiek hiervoor gaat, kost dit 50 miljoen per jaar. De begroting van VWS is 85 miljard per jaar. Ja. Uiteindelijk gaat het over een korte termijn investering. Of als je kijkt per jaar, wat kost het nou? Maar wat kost uiteindelijk... Een zwangerschap inderdaad. En eentje die misschien ongewenst is. De staat, dat zal uiteindelijk veel meer zijn. Ja. Maar kijk, ik vraag me wel af of, stel dat het gratis zou zijn, of dat dan voor meer gelijkheid zou zorgen. Want dat blijft dan nog steeds de verantwoordelijkheid van de vrouw. En dan wordt het misschien juist makkelijker voor een man om te zeggen, nou ja, het is toch gratis, regel jij het maar. Dan voelt hij helemaal geen verantwoordelijkheid meer. Nou, nee, ik denk dat we het echt moeten zien als... Het gaat hier echt om principiële ongelijkheid. En als het gratis wordt voor vrouwen, dan ligt het helemaal bij de vrouw inderdaad. Maar die vrouw krijgt de keuzevrijheid. Nee, dat begrijp ik wel. Maar als het gratis wordt, dan voelen die mannen zich daar misschien helemaal niet meer verantwoordelijk voor. Want ja, we zien, nou, dit is toch allemaal gratis. Ja, maar de man betaalt, als het gratis wordt, het wordt dan betaald uit de algemene middelen. De hele maatschappij draagt er mee. Ja, dan is het enige discussiepunt wat er dan nog is wel of niet condoom gebruiken. Maar in verband met SOA's. Maar uiteindelijk heeft de vrouw de keuze en de mogelijkheid. Dat begrijp ik wel, maar je legt het nog meer bij de vrouw te. Nou ja, maar dat is uiteindelijk helaas omdat er ook op dit gebied, als de mannenpil er zou zijn, fantastisch. Maar helaas ligt het nu nog bij de vrouw, omdat er gewoon anticonceptie over het algemeen op de vrouw is gericht. Maar er zijn andere landen waar het aan de hand is, waar het gratis verstrekt wordt. Ja. Zie je daar dan ook andere cijfers in ongewenste zwangerschappen, in tienermoeders, is de emancipatie daar anders? Ja, nou, het is lastig omdat... Welke landen zijn dat dan, trouwens? In het Verenigd Koninkrijk is voor veel vrouwen nu anticonceptie gratis beschikbaar. Luxemburg is eraan begonnen. Dus je ziet wel Ierland dat het steeds meer komt. Maar en dat gaat over jaren. Dus het is nog denk ik lastig om te zeggen wat zijn daarin de verschillen. Maar ik denk wel dat als we kijken naar de afgelopen 40 jaar in Nederland, zie je dat het de emancipatie van de vrouw ontzettend heeft geholpen. Dus ja, ik denk als we hem doortrekken en je ziet ook aan de cijfers vrouwen die het af en toe niet kunnen betalen, ja, dan kan je denk ik wel doorberedeneren wat het voor gevolgen zou hebben als vrouwen inderdaad dus gratis anticonceptie. Nou zijn er natuurlijk ook een heleboel vrouwen in Nederland die dat prima zelf kunnen betalen. Ja. Waarom zou je dat niet inkomensafhankelijk maken? Dat je het alleen gratis maakt voor vrouwen die dat niet kunnen? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het komt denk ik echt neer op waar kiezen we als maatschappij voor? En zien we dat die ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en eens inkomensafhankelijkheid, dat is op heel veel vlakken zo. Maar alsnog kan je moeilijk ook dan weer in de portemonnee kijken van vrouwen en huishoudens. En je weet niet, je kan in eerste instantie misschien denken, oh, die vrouw verdient genoeg. Maar je weet niet hoe het intern wordt verdeeld. En je wil vrouwen hoe dan ook niet in een afhankelijke positie van die man zetten. En daar ga je als overheid wel naartoe als je, denk ik, andersoortige maatregelen gaat nemen. En nu? Want de rechter die ging hier niet in mee. Wat is het volgende plan? Ja, nou ja, het is natuurlijk de verkiezingen komen eraan. We hebben samen met de Goede Zaak, waarmee we ook de rechtszaak zijn begonnen, heeft bureau Clara Wiegman brieven gestuurd naar de partijen. Neem het nou op in je partijprogramma's. En we zien dat een aantal politieke partijen dat ook heeft gedaan. Dus dat is hartstikke mooi. Wie heeft het gedaan? Welke partij? Bijeen, Volt, D66 zeggen gratis anticonceptie. PvdA, GroenLinks, BBB en Partij voor de Dieren zegt, doe het in het basispakket. Nou, dat is al een hartstikke grote groep. Maar dan gaat het dan. Ja, dan basispakket gaat alleen ver genoeg als je dat eigen risico ondervangt eigenlijk. Maar goed, er is ook een aantal partijen wat het nog niet doet. Dus voor een aantal partijen zijn er nog partijcongressen. Dus als lid, zijn er amendementen ingediend? Kan ik die ondersteunen? En vervolgens, ja, bij de verkiezingen stem voor een maatschappij waarin je wil dat we naartoe gaan, zou ik denken. Maar het is wel wonderlijk dat mannen dan kennelijk daar helemaal niet over nadenken. Dat ze er maar gewoon op gaan liggen en denken, nou zie maar. Ja, maar dat is denk ik, je ziet wel denk ik dat ook door deze rechtszaak er steeds meer discussie ook over komt. En ook binnen denk ik een jongere generatie. Er zijn naar aanleiding van de rechtszaak ook wel wat polls geweest en interviews op straat met mensen. En dan zie je dat langzaam komt dat besef. Maar dat inderdaad is er nog niet. Ik denk ook omdat het heel lang was het zo, het ligt bij de vrouw en er wordt eigenlijk niet over gesproken. En je moet het maar gewoon betalen. En dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Goed, nou, wie weet wordt het een thema bij de verkiezingen. Aan jullie zal het in ieder geval niet liggen. Dankjewel, Linde Briek van bureau Clara Wiegman. Ging dus over het gratis maken van anticonceptie. Nog niet iedereen is daarvan overtuigd, maar wie weet. Dank jullie wel. Zometeen na het nieuws van 9 uur. Dan zijn we bij u terug met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Een bos dat helemaal van zichzelf is. Blijf er eens af en kijk eens wat er gebeurt. Dat maakt je ook nieuwsgierig. Dat maakt het een beetje wild. Het geheim van de diepste pingo-ruïne ter wereld die in Nederland ligt. Broeder Dieleman zingt volop over de Zeeuwse vogels. Kieviet, koutjes, kiekendief, witterij, pelikaan, merel, buizerds, aalscholvers, wulpen, tuurluur. En natuurlijk de venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken we het pas als het te laat is. Daarom moeten wij er nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg verwacht nog uren bezig te zijn met bluswerk bij een metaalafvalverwerker in Halen. Daar brak rond middernacht een grote brand uit. Het vuur woedt volgens de veiligheidsregio in 2 grote bergen schroot. Vanwege de rookontwikkeling is de provinciale weg N273 afgesloten. Ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert is een tijdje stilgelegd, maar inmiddels rijden daar weer treinen. Voor zover bekend is bij de brand in Halen niemand gewond geraakt. De Rotterdamse brandweer heeft vanochtend het sein brandmeester gegeven bij de loods van afvalverwerker AVR in Rozenburg. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Gisteren moesten enkele muren worden gesloopt om beter bij de vuurhaard te kunnen komen. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met nablussen. Arriva wil vanaf 2026 een aantal treindiensten uit het hoofdrailnet overnemen van NS. De vervoerder wil op 24 stoptrein en 2 intercity-trajecten gaan rijden, zegt de topman van Arriva tegen de Volkskrant. Volgens de kabinetsplannen gaan die lijnen in een nieuwe concessie tot 2033 exclusief naar NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consumenten en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Arriva wil onder meer treinen laten rijden op de trajecten Amsterdam-Hoorn, Zwolle-Utrecht en Vlissingen-Breda. Ook wil het de Intercity naar Brussel overnemen. De Britse premier Sunak overweegt net zo'n strenge regels als in Nieuw-Zeeland om het roken te ontmoedigen. Dat meldt The Guardian. In Nieuw-Zeeland is het voor iedereen die is geboren na 2009 onmogelijk om tabak te kopen. Groot-Brittannië wil over 7 jaar volledig rookvrij zijn. Het weer wisselend bewolkt. Vanochtend enkele buien in het westen en vanmiddag breiden de buien zich uit naar de rest van het land. Maxima tussen de 16 en 18 graden. Morgen droog met opklaringen en wolkenvelden bij middagtemperaturen rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. De A27 van Utrecht naar Breda is dit hele weekend dicht door werkzaamheden bij Gorkum. Tussen Noordeloos en Werkendam staat daarom nu 3 kilometer file. De vertraging is zo'n 10 minuten. De A348 Arnhem richting Zutphen is waarschijnlijk tot 11 uur afgesloten tussen afrit Doesburg en Ellecom. Het komt door politieonderzoek na een eenzijdig ongeluk en door de zware brand in Limburg. De N273 Maaseik Venlo in beide richtingen dicht. En er is een omleiding ingesteld bij Neer. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De hondsbossen zeewering, een saaie stenen dijk. Wel mee, een geweldig nieuw duinlandschap dat oprijst vanuit zee. Misschien wel het meest verrassende stukje Noord-Holland. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman. En verder dit uur aandacht voor een tragisch Afrikaans conflict dat niemand lijkt op te willen lossen. Een hart onder de riem in de strijd tegen de bewerkte voedselindustrie. En waarom plattelanders de teleurgang van hun leefomgeving veel laconieker opnemen dan ze in de Randstad lijken te denken.